met Sir Jones. Someone said as we shook hands, he was just Sir Jones to me. Then I said, Sir Jones, you're a boy who understands. I'm a girl who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Sir Jones, and we'll keep on meeting till we die, Sir Jones and I. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. Now I've met Sir Jones, and we'll keep on meeting till Jones and I. Ella Fitzgerald. Nie ma starszej siostry, babcie daleko, a mąż w pracy. Młode mamy zatem zdane są tylko na siebie? Niekoniecznie. Mogą zaprosić wolontariusza, doświadczonego rodzica, który pójdzie na wspólny spacer do lekarza czy pomoże wykąpać niemowlaka. Fundacja Dzieci Niczyje, wzorem innych państw, prowadzi program Wolontariusz w Rodzinie, w którym rodzina z dzieckiem do 3 roku życia może skorzystać z takiej właśnie pomocy. Właśnie trwa nabór na wolontariuszy. Właściwie każdy może zostać wolontariuszem. Główny, jedyny warunek konieczny to jest bycie rodzicem. Anna Żardecka, koordynator projektu Wolontariusz w Rodzinie. Wolontariusze spotykają się z rodzinami w ich własnym domu. Raz w tygodniu takie spotkanie trwa około 2 godzin. I w tym czasie może bardzo dużo rzeczy się dziać. Mogą wolontariusze po prostu być w domu, siedzieć i rozmawiać z rodzicami, bawić się z dziećmi. Jest to pomoc w pójściu pierwszy czy drugi raz do lekarza. Dorota Wróblewska, wolontariuszka. Na szczepienia, które są horrorem na początku. Taka zwykła pomoc na przykład przy zorganizowaniu kąpieli, gdzie co położyć, czego nie kłaść w zasięgu ręki dziecka. Dosyć często są to osoby, które nie mają wsparcia, nie wiem, starszej siostry czy bliskiej przyjaciółki, która akurat gdzieś tam w innym mieście mieszka, czy rodziców albo teściów. Naprawdę jest coś takiego? Myślę, że można to rozważyć. Czego by pani najbardziej oczekiwała? Wspólnego może spaceru, żeby pobawiła się. W moim przypadku jest 2 dzieci, więc jest tak, że muszę się zawsze skupić na młodszym, a starszy sobie biega, więc taka osoba by się przydała, żeby popatrzeć na to drugie dziecko. Ile razy zdarzyło się, że pani wewnętrznie gotowała się i chciała powiedzieć: nie, dziewczyno, nie, tego nie rób. No bo mama sobie nie radziła albo popełniała kardynalne błędy. Nie zdarza mi się na szczęście nigdy zaciskać zębów. Mówię: kurczę, no tyle razy to już robiłam. Rada? Nie, wolę poczytać. Jakoś nie lubię rad bardzo. A, rozumiem. Irytują mnie. My Nie przychodzimy jako profesjonaliści, którzy mają przygotowany pakiet, tylko rzeczywiście staramy się dostosować, słuchać przede wszystkim tego, czego oczekują rodzice. Dlaczego pierwsze wolontariuszki musiały aż rok czekać na to, że się zgłoszą rodziny chętne, taką osobę zaprosić do siebie? To nowa forma pomocy, która przedtem była nieznana. Psycholog Maria Keller-Hamela, Fundacja Dzieci Niczyje. W związku z tym, jeżeli jest coś nieznanego, to zawsze w nas budzi pewien lęk. Czy tak naprawdę to tej osobie chodzi o pomoc, czy jest jakaś inna motywacja, czy będą kontrolowane i oceniane. To, czego się boimy w życiu, to takiej oceny. To, że rodziny się zgłaszają do projektu Wolontariusz w Rodzinie, to wcale nie oznacza, że one sobie nie radzą. Nasi wolontariusze są po to, żeby ich wspierać i też trochę odczarowywać ten taki cukierkowy model, w którym dzidziuś zawsze jest uśmiechnięty, mamusia jest zadbana, również wypoczęta. Tak zupełnie obcy, to nie wiem. Kwestia zaufania. Musiałabym poznać, zobaczyć i może bym się przekonała. Po dwóch miesiącach, po kilku już spotkaniach jest to relacja takiej dobrej znajomej, o której wiadomo, że nie przesadza ani w jedną, ani w drugą stronę. Czym się różni taki wolontariusz od asystenta rodziny przydzielonego przez opiekę społeczną? Wolontariusze nie są profesjonalistami, tak jak asystenci, którzy pracują w ośrodkach pomocy społecznej i są zobligowani do tego, żeby pomóc rodzinie wykonać wcześniej ustalone zadania czy osiągnąć jakieś cele. W tak zwanym kontrakcie jest zastrzeżone, że każda ze stron może zrezygnować bez informacji, z jakiego powodu. Na szczęście nigdy nie było takiej sytuacji. My przy wyborze, dopasowywaniu wolontariuszy do rodziny zawsze staramy się brać bardzo dużo różnych czynników pod uwagę właśnie po to, żeby obie strony, zarówno i rodziny, i wolontariusze mogli jak najwięcej korzystać z tych spotkań, a nie żeby była taka sytuacja, że rodzina bądź wolontariusz mówi, o nie, dzisiaj wtorek znowu muszę się z nimi spotkać. Wolontariusze, ale przede wszystkim rodziny zainteresowane wsparciem wolontariusza mogą zgłaszać się przez cały czas. Więcej informacji na stronie www.dobryrodzic.fdn od Fundacji Dzieci Niczyje.pl. dobryrodzic.fdn.pl. O wolontariat pytała Magdalena Karczewska. Prawie 17 minut po 18, pan Darek do 19, 7 trójek na początku 22. A za chwilę Brian Ferry. Pan Rafał dodzwonił się do nas z jakąś istotną obserwacją, czy tak? Tak, witam serdecznie. Witam. chciałem zwrócić uwagę na to, teraz później robi się ciemno, wcześniej robi się ciemno, rowerzystów mamy dużo, nawet w tej chwili widzę paru jadących na rowerach i o zgrozo nie mają żadnych światełek, żadnych odblasków, nie mają niczego. Dzisiaj rano zaobserwowałem, poza miastem jest jakby trochę lepiej, bo widziałem panią na rowerku w kamizelce, ale w Warszawie niestety rowerzyści jeżdżą po ulicach, jest ciemno, godzina przed szóstą, na rowerach, bez świateł, bez odblasków, bez niczego. I zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich rowerzystów, żeby jednak sprawdzali te lampki, sprawdzali, czy one świecą, czy są widoczne. To dla kierowcy jest bardzo istotne widzieć dla rowerzystę. Dla własnego bezpieczeństwa, także dla bezpieczeństwa innych. Dziękuję za ten apel. Pozdrawiam pana. Dziękuję, 7 trójek. Na początku 22. Witam pana, panie Henryku, halo. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, chciałem tylko ostrzec kierowców, żeby nie jechali w stronę Magdalenki, no w kierunku Radomia, nie działają światła, potężne korki. Niech to mijają przez Warkę, czy jakoś inaczej. Bardzo dziękuję. 21 minut po 18. Tonight, so I stayed at home waiting by the phone, but you never called me tonight. There's so many things I should have done. I had to cancel everyone. It's what I had to do so I could talk to you. But you never caught me tonight. Life is beautiful when I'm with you, but now you stopped calling and I don't know what to do. I'm at the end of the line. I thought we were fine. I don't get it. You better pick up the phone. Pan Tomasz na antenie, halo, witam. Dzień dobry, poprzedni słuchacz mówił o lampkach dla rowerzystów, to ja powiem o lampkach dla kierowców. Stoimy no, w korku, bo tak bywa, na wjeździe do autostrady do Krakowa i raz się zapala czerwona lampka, że tym pasem można sobie pojechać po bilet, a raz zielona i my tak w rytm muzyki w trójce to w prawo, to w lewo, ale jest nam wesoło, no bo jest weekend, chociaż mogłaby się obsługa autostrady już zdecydować, które pasy są na czerwono, które na zielono, niemniej bardzo ich w imieniu korkowiczów pozdrawiamy. A one szybko się zmieniają, te kolory? Znaczy na tyle, że się grzecznie spuszczamy, potem znowu wracamy. To jest naprawdę zabawne. Może dlatego, że jest piątek. Siedem, tak. Siedem trójek na początku. 22. You better pick up the phone, tell me I'm not alone. You're regretting it. You said that you would, but you never called me tonight. I get so excited whenever you're around. I could never hide the love that I found. to Bad Rowley. Program trzeci, zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Halo Szpicbródka, chłopi, niech no tylko zakwitną jabłonie. Oto niektóre z ostatnich zbierających dobre lub bardzo dobre recenzje spektakli muzycznych w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Nie mogą więc dziwić wysokie oczekiwania wobec dzisiejszej premiery w warszawskim Teatrze Syrena. To fragment piosenki z kariery Nikodema Dyzmy według powieści oczywiście Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Będą piosenki, piękne kostiumy i atmosfera starego kina, ale też temat dojmujący i, jak mówi reżyser Wojciech Kościelniak, aktualny. Łatwo jest z Dyzmy szydzić. To jest bardzo taki łatwy cel ataków, prawda? Bo głupek, bo znalazł się w sytuacji takiej dla siebie ewidentnie go poniżającej, jakby to powiedzieć. Wszyscy biorący udział w przedstawieniu nie widzą, że on jest no właśnie takim niepasującym do miejsca, w którym się znalazł, a widz ma tę wiedzę, tę nadwiedzę i z tego powodu się cieszy, że to tam są głupi, a nie my. Ja bym chciał, żeby widz pomyślał, ja też bywam Dyzmą, ja też bywam w tego typu sytuacjach, ja też bywam nieszczęśliwy, zagubiony w sytuacji, która mnie przerasta. W roli tytułowej Przemysław Bluszcz, zaś jako Nina naprzemiennie będą występować Karolina Michalik i Emilia Komarnicka. Premiera kariery Nikodema Dyzmy dziś w warszawskim Teatrze Syrena. Także dziś, także w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym widzowie obejrzą premierowo Kupca Weneckiego Szekspira w nowym tłumaczeniu Piotra Kamińskiego i w reżyserii Aldony Figury. W tej sztuce widzę takie dwa światy, nie? Jest chrześcijański i żydowski, który się kieruje zupełnie innymi wartościami. To jest świetnie przez Szekspira przeprowadzone, ten konflikt i napięcie. Druga sprawa, że jest to sztuka o pieniądzu, czyli jak też pieniądz wpływa na relacje ludzkie. Dla mnie Szekspir opisuje Wenecję w sytuacji kryzysu finansowego, po prostu nikt nie ma pieniędzy, tylko porcja. No i jest kwestia też tych relacji męsko-damskich w takim kontekście społecznym, to co ja nazywam genderem. To wszystko jest w tej chwili bardzo, bardzo aktualne. Premiera Kupca Weneckiego dziś w Teatrze Dramatycznym, a skoro przed chwilą mowa była o pieniądzach, to jeszcze słowo na ten temat. Teatr Imka zaprasza w ten weekend na spektakle Klątwy, czyli odcinków z czasów beznadziei, serialu teatralnego Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. W ten weekend bilety dla studentów w promocyjnej cenie. Konkrety, daty, sumy na stronie teatru. Zapraszamy. 28 minut po 18. Amy Winehouse. 18.30. Skrót wiadomości. Benjamin Filip. Jest śledztwo po rozmowach funkcjonariuszy służb specjalnych z Markiem Falentą. Biznesmen twierdzi, że już jakiś czas temu przekazywał ABW i CBA informacje o podsłuchiwaniu polityków i innych osób. Relacjonował, że agenci służb dostali sygnał, by porzucić sprawę, bo podsłuchiwano ważnych polityków Platformy. CBA i ABW zaprzeczają. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. W związku z brakiem reakcji, właściwej reakcji na uzyskaną od biznesmena Marka F. informację na temat nielegalnych nagrań m.in. polityków w warszawskich restauracjach. Od lipca 2013 roku podsłuchano kilkadziesiąt osób. Część nielegalnie podsłuchanych rozmów została opisana w tygodniku Wprost. 11 byłych posłów Twojego ruchu założyło koło poselskie Bezpieczeństwo i Gospodarka. Z założenia będą w opozycji, ale zapowiadają, że głosowanie za propozycjami koalicji PO-PSL też może im się zdarzyć. Na wstąpienie do nowego koła spośród byłych posłów Twojego ruchu nie zdecydował się jedynie Wincenty Elsner, który podobno negocjuje z innymi ugrupowaniami. Na Lampedusie uroczystości rok po katastrofie statku z imigrantami. Na kutrze rybackim płynącym z brzegów Libii wybuchł pożar po tym, gdy uciekinierzy podpalili koce na zalanym paliwem pokładzie. Chcieli zwrócić na siebie uwagę włoskiej straży przybrzeżnej, by przyszła im z pomocą. Statek zatonął. Uratowano 155 osób, co najmniej 368 zginęło. Szef Parlamentu Europejskiego tę tragedię nazwał plamą na sumieniu Europejczyków. Wikingowie na odsiecz kozakom. Ukraina sprowadza gaz ziemny z Norwegii. Od października przez Słowację płynie od 12 do 15 milionów metrów sześciennych tego paliwa na dobę. Naftohas mówi o przełomie w strategii dywersyfikacji. To wszystko teraz, a w serwisie o 19 wrócimy do afery podsłuchowej. Okazuje się, że MSW nie przedstawi raportu w tej sprawie. W nocy słaby przelotny deszcz na południu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, ale bez deszczu. W nocy od 0 do 9 stopni. Jutro od 14 do 18. Wiele nie zmieni się pogodowo. Będzie pogodnie, ale chmury i przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make it. Muzycznie nam się dzisiaj tak oto ułożyło. To Sheryl Crow, za chwilę Tony Bennett. She'll look at him and smile, he'll understand. And in a little while, he'll take her hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe you we'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. You'll build a little home just meant for two, from which I'm never wrong. Who would you? And so all else above, she's waiting for the man. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure you'll meet him one day, maybe Tuesday will be your good news day. We'll build a little home just meant for two, from which you'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man. Witam pana, panie Krzysztofie. Podobno poczynił pan jakieś jesienne obserwacje, czy tak? Witam serdecznie. Mam taką przyjemność, mam taką pracę, że zwiedzam województwo śląskie wzdłuż i wszerz ostatnio i właśnie wczoraj zaobserwowałem wspaniałe sznury gęsi, niestety odlatujących już od nas. Hmm. Ale na wiosnę znowuż powrócą, a jest to jednak sygnał, że zaczyna się jedna z piękniejszych chyba pół roku jesień. Czerwieniące się, rzucące się liście w rezerwacie Las Murskowski zachęcają do spacerów. Naprawdę wspaniała atmosfera. Co prawda z tym grzybobraniem, o które w ubiegłym tygodniu pytałem, no nie wyszło, bo noce już jednak zimne, ale naprawdę ta jesień jest coraz piękniejsza tutaj właśnie od Częstochowy aż po Żywiec. Naprawdę coś pięknego i optymistycznie tak dzisiaj słuchałem o tym babim lecie. Myślę, że naprawdę warto wyjść na spacer, nawet jeżeli tych grzybów się nie znajdzie. Podobno jesień... I pozdrowienia dla pana Adama oczywiście. Podobno jesień radość niesie. No nie wiem. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. If it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe it's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and if you let me, gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Ależ snuje mi się, dzisiaj wybrałem Elian Elias. Dzień dobry, kto tam? Halo? Dzień dobry. Witam. Dobry wieczór. Dzwonię z Radomia. No i u nas jest pięknie, wiosennie, majowo, na ulicy Lubelskiej kwitną kasztany w Radomiu. Za 18, prawie 19. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Winiarnia Gołębnik, nietypowe kominy, nowoczesne laboratoria z grami wideo. O takich miejscach opowiadamy Państwu przez cały dzień w Trójce. Pokazujemy nieoczywiste budynki czy elementy architektury, przypominając równocześnie, że krakowski uniwersytet kończy właśnie 650 lat. Przed Kolegium Witkowskiego, siedzibą historyków, jest Damian Kwiek. Dokąd tym razem? Tym razem do góry dotrzemy do najwyższego punktu Kolegium Witkowskiego, na co dzień niedostępnego. To jest wieża i wieńczący ją teraz na samym szczycie gmachu historyków. Administratorka budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariola Grylewicz, zgodziła się zaprowadzić mnie w to miejsce. Budynek jest stuletni, ale na górę pojedziemy windą. Tą windą dojedziemy na trzecie piętro, natomiast na sam taras pójdziemy kilkunastoma stopniami schodów, krętych, wąsiutkich. No to właśnie jesteśmy teraz na tym trzecim piętrze. To teraz do schodów, tak? Teraz idziemy do tych schodów. Schody metalowe, czyli w miarę nowoczesne. Ale teraz schody kręcą się w drugą stronę. To rozumiem zamierzone. No i jesteśmy na samej górze Kolegium Witkowskiego. To jest najwyższy punkt tego budynku, tak? Tak. Zdecydowanie, tak? Kraków widać w pełnej rozciągłości. Kościół Mariacki z jednej strony, w głębi proszę zobaczyć, szkieletor. Jak zmienia się perspektywa odległości. Wydaje się, że ten Kościół Mariacki jest na wyciągnięcie ręki, a faktycznie troszeczkę nas od niego dzieli. Zresztą kopiec kościuszki, troszkę dłuższą rękę trzeba by było mieć i też byśmy go mogli dotknąć. Z tamtej strony Wawel, czyli w tamtym kierunku będzie Nowa Huta. Gdzieś, ale nie widać. Nie jest za bardzo widoczna. W związku z tym, że widać budynek nazywany w Krakowie szkieletorem, dla słuchaczy z całej Polski wyjaśnijmy, że chodzi o niewybudowany biurowiec, budowany w okresie PRL-u, który do dzisiaj jest właśnie takim szkieletem i Krakowianie nazwali go szkieletorem. Ale to jest o tyle istotne, że a propos odległości, to jest Rondo Mogilskie, czyli daleko stąd i też wydaje się, że nie. Nie jest tak daleko, że jest praktycznie w zasięgu naszych możliwości. Poza tym proszę zobaczyć, jak zupełnie inaczej wyglądają budynki z perspektywy tarasu. My zwykle znamy je z perspektywy chodnika, ewentualnie ulicy. No i czasami trzeba się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, co to jest. Tak sobie w głowie ułożyć topografię ulicy, żeby zgadnąć, co to jest za budynek. Jeżeli trochę wychylilibyśmy się z tego tarasu, to widzimy plac przed budynkiem Kolegium Novum. Z tego placu Marek Niedźwiecki będzie prowadził listę przebojów Trójki. No i to miejsce w tej chwili widzimy z góry, jak na dłoni. Tak. I widzimy pięknie odrestaurowany budynek Kolegium Novum z nowym dachem, który już ostatecznie zakończył te wszystkie prace związane z odnowieniem budynku. W dole słychać komunikację miejską, tramwaje. Niebawem będzie słychać listę przebojów, do słuchania której Państwa i Panią zapraszam, a my powoli zabieramy się w drogę powrotną. Oczywiście na dół. Także ja również Państwa serdecznie zapraszam. Na dole półmrok, gdzie teraz wracamy. Rozłożone krzesła, przed nimi amarantowy namiot, w którym za chwilę rozpocznie się lista przebojów. Na pytanie, które najczęściej tutaj na placu przed Kolegium Novum słyszymy, to czy lista przebojów to właśnie tutaj? No i odpowiadamy, że to jest to właściwe miejsce. Przypomnijmy, jesteśmy na placu na krakowskich plantach między Drzewem Wolności, Kolegium Novum i Kolegium Witkowskiego. Trójka w głośnikach, które tutaj są postawione. Dźwięki rozchodzą się w stronę ulicy. ulic Straszewskiego, Piłsudskiego, Jabłonowskich, ale nie wiem, panie Kubo, czy mam czas, żeby wymienić wszystkie ulice. Czekamy w napięciu i z ogromnymi nadziejami. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. To był Andy Williams. Wśród dzisiejszych premier filmowych jest film, który przełamuje zdecydowanie ograniczenia gatunkowe. Czworo do pary to z pozoru kolejna amerykańska komedia romantyczna, ale ze zwrotami akcji znanymi raczej z thrillera. O filmie, który polecamy słuchaczom Trójki z filmoznawcą Pawłem Fiłonowiczem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki film, którego treści czy najważniejszej intrygi zwrotu akcji absolutnie nie możemy zdradzić. No tak, pomysł na Czworo do pary jest taki, że najważniejszy jest tutaj twist. To, tak jak pisała prasa zagraniczna przed premierą w Stanach, to jest nowy pomysł na komedię romantyczną, więc mamy tutaj już skojarzenie z gatunkiem, ale tak naprawdę to jest bardzo ogólne stwierdzenie i cały twist, cały pomysł polega na tym, co się dzieje fabularnie, i to jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica. Ale na pewno możemy od razu powiedzieć, że to film, który może pomóc parom, szczególnie tym parom, które mają jakieś problemy w związku. No to jest na pewno film, który może pomóc parom, które szukają w związku ideału, bo tak naprawdę z takim wielkim i ciekawym, lekkim takim dystansem właśnie patrzy na to, jak bardzo chcemy, żeby nasi partnerzy byli idealni, jakie w związku z tym mamy oczekiwania. Oglądając film, możemy mieć skojarzenia z twórczością wielu innych reżyserów. To oczywiście odrębna całość, ale w stylu czy poetyce film jest bliski temu, co widzieliśmy już w kinie. Tak, to zdecydowanie nazwiska, które się narzucają po obejrzeniu tego filmu, właśnie jeśli chodzi o atmosferę, pewien taki dosyć abstrakcyjny pomysł fabularny, przywodzą na myśl twórczość Michela Gondry'ego, Charlie'ego Kaufmana, jeśli chodzi o scenarzystę, no i myślę, że Spike'a Jonesa. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że główny bohater jest niemalże żywcem wyjętym pomysłem na głównego bohatera z filmów Woody'ego Allena. To jest intelektualista, neurotyk, który dużo mówi, dużo gestykuluje, jest bardzo intrygujący. To nie koniec skojarzeń, bo trzeba też powiedzieć o tym, kto film wyreżyserował. To jest debiut reżyserski, ale reżyser debiutant pochodzi z rodziny, która w świecie filmu jest doskonale pamiętana. Tak, reżyseruje film Charlie McDowell, to jest syn słynnego aktora Malcolma McDowella, no i tak by się wydawało, że to jest bardzo silny, bardzo ciekawy debiut, bo bardzo autorski, z ciekawym pomysłem, no i tylko patrzeć na to, co młody McDowell zrobi w przyszłości. Nie grają w filmie gwiazdy, to jest bardzo kameralna historia, ale jednocześnie no jest w niej jakiś szczególny klimat. Tutaj trudno mówić o filmie właśnie nie mogąc zdradzić tych zaskoczeń, które nas czekają, ale rzeczywiście, jeżeli nawet jest to nawiązanie do komedii romantycznej, to jest to zupełnie coś nowego. No tak, gatunek jest czymś, co kocha widz. Widz kocha coś, co jest rozpoznawalne, co jest w stanie sobie w głowie jakby ułożyć i stwierdzić, czy on to lubi, czy nie. W tym przypadku mam do czynienia właśnie z pewnym przemodelowaniem komedii romantycznej, no i to jest też bardzo ciekawy aspekt. Jak do tej pory film był przyjęty? W Stanach bardzo dobrze. Film jeździ na festiwale. W Polsce stwierdziliśmy, że warto jest ten film pokazać bardzo szeroko w prasie, więc nie ograniczyliśmy się do jednego pokazu prasowego. Jak dotąd reakcje są bardzo pozytywne, tak samo jeśli chodzi o pokazy przedpremierowe dla publiczności, więc mamy nadzieję, że w weekend otwarcia to będzie propozycja bardzo inna od pozostałego repertuaru i że zwyczajnie ludzie wybiorą coś bardzo oryginalnego, coś bardzo ciekawego. Za 8 minut, godzina 19, program trzeci. Audycja popołudniowa, już bardzo popołudniowa. Justin Hayward. Across the sky so clear, so frozen, and the sea so green, so gray, I turn to face a new tomorrow, the darkest fear still holds today. The stars exploding in the sky, then I see my face appearing in your blue eyes. Way. Stars exploding in the sky, and then I see my face appearing in your blue eyes, in your blue eyes. You are. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Jeszcze na chwilę, za moment, do Paryża. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. She's there. She's everywhere. But she's really here. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Catton speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach euro. Nowość, pralka LG 1200 obrotów, slim 6 kg pojemności, klasa A+++, silnik certyfikowany aż na 22 lata za 1699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 3000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Awdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polacy, nic się nie stało. Tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się. Uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 października, jest 19. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Choć obiecywał, Bartłomiej Sienkiewicz nie przedstawi raportu w sprawie afery taśmowej. To prokurator, jako ten prowadzący postępowanie, będzie przedstawiał wnioski. Ograniczeń wiele. Możemy kupić tylko nowe mieszkanie albo nowy dom od dewelopera. Więc niewielu chętnych. Za chwilę w serwisie także o efektach programu Mieszkanie dla Młodych. I o przygotowaniach do referendum niepodległościowego w Katalonii. Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz obiecywał, że do 30 września przedstawi raport dotyczący afery taśmowej, czyli podsłuchiwania polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach, ale obietnicy nie spełni. Nowe kierownictwo MSW nie chce mówić o raporcie, odsyła do prokuratury, która bada sprawę. To prokurator, jako ten prowadzący postępowanie, będzie przedstawiał wnioski. My oczywiście jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem tej kwestii i oczywiście uzależniamy jakby dalsze kroki tutaj od tych wniosków, od zakończonego postępowania. Ale od samego początku to postępowanie prowadził prokurator i to postępowanie objęte jest tajemnicą śledztwa. Tłumaczy rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Przypomnijmy, w wakacje tygodnik Wprost opublikował między innymi rozmowy byłego szefa resortu Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką. Z tej publikacji wynika, że Sienkiewicz i Belka omawiali możliwość usunięcia Jacka Rostowskiego ze stanowiska ministra finansów w zamian za finansowanie deficytu budżetowego przez NBP. Sienkiewicz zapewniał potem, że żadnego układu nie było i że rozważał jedynie hipotetyczny scenariusz. Zapowiedział też zbadanie sprawy podsłuchów i opublikowanie wyników tej analizy w specjalnym raporcie. Tuż przed swoim odejściem wraz z ustąpieniem premiera Donalda Tuska tłumaczył, że przedstawienie raportu uniemożliwiły mu zmiany polityczne. Pieniądze czekają, ale chętnych brak. Niewiele ponad 30% z planowanych na ten rok pieniędzy wydano na dofinansowanie kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Za małą popularność mieszkania dla młodych na pewno odpowiedzialnych jest kilka czynników, ale jednym z najważniejszych są jednak ograniczenia narzucone przez autorów programu. Możemy kupić tylko nowe mieszkanie albo nowy dom od dewelopera, ale nawet rozglądając się za nowym domem od dewelopera, musimy spełnić wymaganie powierzchniowe. Mówi ekspert Lions Banku Bartosz Turek, który opracował już kilka raportów na temat mieszkania dla młodych. Ograniczenia powodują, że z reguły dostępne mieszkania są niezbyt duże, położone na obrzeżach miast, z często to nieatrakcyjnym rozkładem i niezbyt ciekawym sąsiedztwem. Co prawda od nowego roku w ramach MDM-u będzie można kupić mieszkanie w spółdzielni, ale z pewnością lawiny nowych wniosków nie należy się spodziewać. Podczas gdy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego w tym roku powstało kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, spółdzielnie oddały kilkaset. Analitycy zgodnie przyznają, że na programie korzystają przede wszystkim deweloperzy, dla których MDM stał się świetnym sloganem reklamowym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Co najmniej 32 osoby zginęły stratowane przez tłum, a ponad 15 zostało rannych, gdy w czasie hinduskiego festiwalu w Indiach wybuchła panika. Do tragedii doszło w stanie Bihar na wschodzie kraju. Kierujący Katalonią Artur Mas nie rezygnuje z przeprowadzenia 9 listopada referendum niepodległościowego, informuje rzecznik katalońskiego rządu Francesc Homs. Od rana Mas i partie popierające plebiscyt radzą nad strategią dotyczącą głosowania. Referendum sprzeciwia się Madryt. Wystąpienie Homsa trwało niespełna minutę. Poinformował, że na razie referendum jest utrzymane w mocy i zaapelował do Trybunału Konstytucyjnego, aby szybko wypowiedział się na temat zawieszonych dokumentów. Nie wspomniał natomiast o strategii, jaką przyjmą wobec Trybunału zwolennicy plebiscytu, a to jest podstawowym tematem spotkania. Ponad trzygodzinne rozmowy nie przyniosły jednak rezultatów. Niewykluczone, że negocjacje przeciągną się na weekend. Decyzję podjął zaś gabinet Mariano Rajoya. Postanowił, że unieważni dekret ustanawiający komisję wyborczą odpowiedzialną za listopadowe referendum. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Bardzo pochlebne recenzje. Iwona Księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza święci triumfy na scenie teatru w Tours we Francji. Francuscy krytycy są zdania, że inscenizacja sztuki Gombrowicza, którego nazywają geniuszem w 100% polskim, częściej kończy się fiaskiem niż sukcesem i nawet najwięksi reżyserzy łamali sobie na Iwonie zęby. Tym razem jest inaczej za sprawą Jacques'a Vincey'a, który właśnie został nowym dyrektorem Teatru Olimpia w Tours i wziął się za bary z dziełem polskiego twórcy. Według krytyków reżyser wydobył ze sztuki przesłanie i sarkazm. Iwona, o której pisze się, że jest anemiczną i bezbarwną dziewczyną bez żadnej wybijającej się wartości, staje się pretekstem do uruchomienia kaskady odniesień politycznych i obyczajowych, które nabierają nowego wymiaru w perspektywie otaczającej nas rzeczywistości. Reżyser nie stronił przy tym od sięgania po odniesienia do współczesności, uwypuklając tym samym ponadczasowy charakter dzieła Gombrowicza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. AZS Częstochowa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle walczą w pierwszym meczu nowego sezonu siatkarskiej Plus Ligi. Pierwszy set sezonu dla Zaksy, która wygrała 25-21. Trwa także pierwsze spotkanie Orlen Ligi Siatkarek. Chemik Police 1-0 prowadzi w setach z Developers Skyres Rzeszowia. Od 18 oglądamy natomiast pierwszy mecz 11 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Podbeskidzie Bielsko-Biała walczy ze Śląskiem Wrocław do przerwy remis 1-1. Drugi dzisiejszy mecz zacznie się o 20:30. Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. O 20:00 natomiast wystartuje Tauron Basket Liga. Pierwszym spotkaniem będzie starcie polskiego cukru Toruń z Anwilem Włocławek. A skoro mowa o koszykówce, Australijki wygrały z Kanadyjkami 63-52, a mistrzyni Europy Hiszpanki pokonały Chinki 71-55 w rozegranych w Stambule pierwszych meczach ćwierćfinałowych Mistrzostw Świata. Turcja gra właśnie z Serbią, a o 20:15 Amerykanki zmierzą się z Francuzkami. W dwóch ćwierćfinałowych parach tenisowego turnieju pani w Pekinie zwyciężczynie wyłoniono bez gry. Samanta Stosur i Anna Iwanowicz znalazły się w półfinałach, ponieważ ich rywalki oddały mecze walkowerem. Do pojedynku ze Stosur nie przystąpiła rozstawiona z jedynką Serena Williams, na mecz przeciwko Serbce nie wyszła za to Simona Halep. W półfinałach Stosur zagra z Petrą Kwitową, a Iwanowicz z Marią Szarapową. Nowak Dziokowicz z Andym Murrayem oraz Tomasz Berdych z Martinem Kliżanem to półfinałowe pary turnieju panów w Tekinie. Kliżan wyeliminował samego Rafaela Nadala. Volkswageny znów na prowadzeniu. Po 6 odcinkach specjalnych liderem rajdu Francji jest Fin Jari Matila-Twala przed Norwegiem Andreasem Mikkelsenem. Trzeci kierowca Volkswagena, Sébastien Ogier, lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, miał ogromnego pecha na porannych odcinkach specjalnych i zajmuje odległe miejsce. Siódmy jest natomiast Robert Kubica. Dziś jeszcze jeden odcinek specjalny. Kierowcy Mercedesa, Brytyjczyk Lewis Hamilton i Niemiec Nico Rosberg byli natomiast najlepsi na dwóch pierwszych treningach na torze Suzuka, gdzie w niedzielę ma się odbyć wyścig o Grand Prix Japonii. Debiut zaliczył Max Verstappen. Trzy dni po swoich 17 urodzinach Holender kręcił w bolidzie Toro Rosso swoje pierwsze kółka na torach Formuły 1. Verstappen został tym samym najmłodszym kierowcą w historii F1, który wziął udział w oficjalnej sesji treningowej. W przyszłym sezonie ma być kierowcą Toro Rosso. Pierwszy październikowy weekend ma być słoneczny i ciepły. Z wyjątkiem południa, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Na południowym wschodzie i krańcach południowych, a przede wszystkim w Karpatach, pogoda z większą ilością chmur, będzie tam przeważało zachmurzenie duże, może padać słaby deszcz lub mrzawka. A pozostała część kraju i w sobotę i w niedzielę z piękną, słoneczną pogodą. Temperatury też przyjemne, od 14-15 stopni na krańcach wschodnich, przez 16-17 w centrum, do 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przekazujemy wiadomość z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy